ईमान वारो अल्लाह जी नेमत जा अवां ते आहे सा याद करियो। जॾहिं हिकु क़ौम पंहिंजे हथनि खे अवां ॾांहुं वेढ़ लाइ डिघे करण जो इरादो कयो, तॾहिं संदनि हथ अवां खां झलियाई ऐं अल्लाह खां डिॼो ऐं अल्लाह ते भले त मोमन भरोसो कनि।